terk edip gidebilsem keşke diyorum. İçimde bir İstanbul var, ondan vazgeçemiyorum. Geçersin diye köprülerinden yakıp yıkamıyorum, koparıp da atamıyorum içimden. Hayat bu işte. Altın olmuş kaç yazar, delik testi umutlarım akar altından azar azar. Söyle.